té bok na ci li nga xamné nit ki buy sangu farataram sopu ñu ci ñom muy continuer di zikar di wax dédé sopu ñu ci mom lool lool tamit sopu ñuko bu fekkenté né day sangu ca ngaayal farata allahumma ba mu dess zikar yi nga xamanté né lool pour tambali la ca ngaayal farata comme ni nga xamanté né nonu lañ ko gisé won ci bi nga xamanté né mom lañu nekkon ci hadith ya maymuna radiyallahu ta'ala anha niki nonu tamit bok na ci li nga xamanté né ñom ñoo aju ci way manam kon dal yoy ci gattal mom lañu sip ci way ca ngaayal farata ak yenen yi nga xamanté né waxon niñ leen ci biñu tollé ci buntu njaap kon li nga xamanté kon nak niki nonu manam di sotti lu bari ci sa bop manam di sotti ndox mu bari manam sangu wat ak yu démé niki nonu kon yoy nonu ak yiñ dal limun rek ni yoy ay yak la comme ni nga xamanté nonu lañ ko xamé won biñu tollé ci walu njaap ala kulli halin lolu kon mom moy mas'ala fiqh yi gëna rañé ko yi nga xamné ñom ñoo aju won ci suñu hadith bi bok na ci yi nga xamanté tamit ñom ñoo aju ci suñu hadith bi ci walu manam ci batay mom moy ko ne manam yenen moy ne kep ko xamanté dañu koy wax sunna yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam mu am benn baat bo xamanté da ko ciy tek mo xam day diingat mo xam diingatul bu boba dañ ko wara wax mam dañ ko wara jajj wax ko ne ko sunna yenenti bi sallallahu alaihi wasallam bu taxawé rek manam amatul khalatna ak fokna ak defena ak yakarna ak il paraît que ak je pense que ak ak yenen ak yenen moy expression tiaxan yi nga xamantene mom la gaay bi jëfëndiko ngiru manam mëna dakk li nga xamantene mom moy li sax ci diine ci alqur'anul karim wala ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam sama borom subhanahu wa ta'ala dafa joxon yenente bi sallallahu alayhi wasallam neñu in tuti'u wa tahtadu bo len ko topé rek da ngeen gindeeku sama borom subhanahu wa ta'ala neena laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju llaha wal yawmal akhir wa dhakara llaha katiran laqad wallahi deug deug kan nekna fi rasulillahi ci yenentibi sallallahu ndawal yalla li sallallahu salama kesse uswatun muy royukay te waxul qudwatun ndax bu waxon qudwatun moy ki nga xamantene mom mo lay womat te jamono ji mi dund lay don amma ki nga xamantene mom moy uswa moy royukay model te mo xam mi ngi dund mo xam dundatul la sallallahu alaihi wasallam mom rek mom moy model te dañ koy dafa nek model ngir jëmmi bopam mom rek la kenen koodul yenenbi sallalahu alayhi wasallam day nek model ngir melo yu mu melo wo pa ngir jëmmi bopam kon yenenbi sallalahu alayhi wasallam mom moy kon uswatun hasanatun bu rafet liman kanan lel ñepp ko xamantene kana nek na yar diou di yaakar allah bur yalla wal yawmal akhir ak bis bu mujju bi wa zakara allah te mu tuddu yalla kafiran lu bari di fataliku yalla yalla am importance ci wa mu diko tuddu lu bari way di zikar lu bari fuñ la fek yaangi zikurus wala ngay et cetera nan man talibe nangam la rek te sunna yenenbi sallalahu alayhi wasallam doko jeufandiko koku xal li nga xamantene mom lañu mëna wax mom moy kon sa sikar bi jariñu la dara ndax bu la jariñon dara zahiru ahaa bi day tekkel ne su la jariñon dara di nga top sunna yenenbi sallalahu alayhi wasallam kon li nga xamantene tamit mom lañu xam mom moy li nga xamantene mom la sama borom wax subhanahu wa ta'ala neena qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullah qul waxal ne in kuntum su fekenteene yeen tuhibbuna da ngeena sopp allaha bur yalla fattabi'uni te ngeen na ngeen ma top man yenen ci yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yuhibbukumullah bu ko defee yalla dana len sopp wa yaghfir lakum dhunubakum bo dana len jegal seen bakkar sama borom subhanahu wa ta'ala neena fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qada ta wayusallimu taslima sama borom subhanahu wa ta'ala neena deet wallahi duñu gem yalla ne du nangu gemu gañ fala rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka mbete bu lepp manam ba nga xamantene lepp luñu atté wo dañ koy atté wo fi ma shajara baynum ci lepp lo xamne dafa am wuté seen digënté dañu ñëw ci yow yenente bi sallallahu alayhi wasallam nga atté leen fi ma shajara thumma la yajidu top rek duñu dak fi anfusihim ci seen bakkan ci seen bop ci seen biir xeli xarajun ben xat mimma qadaita ci li ngay dogal manam ñom duñu japp ne ah yenente bi moko wax de sallallahu alayhi wasallam mais nak bon je pense que nak affaire bi baxul quoi du non wala yoy dedet abadan luy hatta bu yenente bi de wax sallallahu alayhi wasallam ci saasi ci lañu japp ne non la wara deme manam xat ndam mimma qadaita way sallimi top dañuy womat tasbiman ak womat gumat seuk jëfé li nga xamantene mom mo deppo ak li nga xamne moy alquran jëfé li nga xamne moy sunna yenenbi sallalahu alayhi wasallam li mom moy ngëm gi nga xamantene mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala di nango waye gëm na rek tok fa le lula neex def luñu wax ne yenenbi moko wax sallalahu alayhi wasallam du am benn doola ci sa xol leg lay wax ñeneen ñi sax moy ëpp doola ci sa xol wallahi gëmulo yalla mom moko wax du mustafa moko wax li nga xamantene tamen mom moy li nga xamantene mom tamit manam mom moy tekte musiba bu mag bi nga xamne mo nek ci woute ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam moy li nga xamantene mom la alquran wax neena fal yahzar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim fal yahzar na moy tande ko alladhina ga nga xamne yukhalifuna ñom ñoo woute an amri ci ay mbirum an tusibahum ci mu dal len fitnatun fitna aw wala bok yusibahum mu dal len adhabun bugal alim bu metti lol mom moy li nga xamantene ki moy sunna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam lol moy limuy risqué subhanallah kholal wa khare ghazwat uhud khare bi nga xamne mom lañu wax uhud bi nga xamantene mom la yenenbi wax sallallahu alayhi wa sallam jurum fukki rumat yi nga xamne ñoo doon sami xeji ne len taxaw len fi ci kaw montagne bi bu len fi joge te abdullah ibn haram radiyallahu ta'ala anu jite len te mom moy papa jabir bi radiyallahu anhu mom nga xamantene biñu taxawé fofu nga xamantene le simple fait subhanallah nga xamantene dañ xare bi jeexna yenente bi de sallallahu alayhi wasallam waxon nañ ni buñu jugge fi duñ fi jugge mais buñu démé ba nga xamné légui xare bi jeexna seddo butin yi niñu wara am ci xare yi rek mom mo dess liñu mangé ci xare wi kessa mo dess légui nak mën nañu daali wacc le simple fait que ñu jugge fa te yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxu len ko té lolu ku nek xamna ni dafa aju rek ci stratégie de guerre aju wul ci lu aju ci walu diiné lo xamanteni dañ nan masal ak ni lañuy jullé wala ni lañuy woré wala bok société bi ni la wara doxé waxul aju wul ci li nga xamné dañ li masal sa dom ñu ko wara yaré aju wul ci lo xamanteni masal ci yenen manam aju wul ci yoy limu aju rek mom moy né dañ dañ leen taxaw leen fi stratégie de guerre la mu dadi ñu dadi koy juggé té fék guerre bi sax jéxon na ci li fiñ ci guerre bi andak lolou subhanallah yalla dadi wulbuti mbiri nga gis tay khazwatu ukhud ñu gagnale ray ci ñom 60 personnes japp ci ñom 60 personnes ci sas xolal subhanallah li nga xamantene mom moy li nga xamantene mom te lolou la wute ak doxalun yenente bi sallallahu alayhi wasallam di indi lolou mom motax li sayyidna umar radiyallahu anhu don wax nan da ngeen xam len dara taxul ñu gañ ñuy gañ lulul fonk giñu fonk ñi nga xamni ñoy aji neew doole ci ñun waye tamit dara taxul ñuy gañ suñu noni lulul xana top sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam lolou mom moy li nga xamantene ñoon la mag ñu jëk ñi doon defé radiyallahu ta'ala anhu bu fekente ne dafa am lenn lu len dal wala lenn lu len laal dañuy xamne sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam lañ manké comme ni nga xamne non la sufyan ibnu uyayna rahimahullahu ta'ala wa sufyan ibnu uyayna rahimahullahu dañi man dal amul dara lumay dal ci sama man bu fekente ne tay dama am ben sunna buma manke nima koy xame ci sama jabar la koy xame ak sama daaba bima yew ci sama mbam mi wala sama fas nga xamne mom la yew ci keur buma gisee ne xaw nañ ma ñak respect rek mo xamne kon ma manke sunna wala ala kulli hal kholal subhanallah kom ni nga xamantene la kenn ci ñoom tamit def manam dafa yek kenn ci mag ñu jëk ni rahmatullah alayhim dafa war ci kaw fasam di dem di julli ji daanu fas wa wangeetu ko mu daanu bi mu joge faxasu dal li xamna lima dal de moy tay dama narolu julli ji aljuma te sanguuma farata manam sunna bobu mo manke mom motax tay li dal ma manam subhanallah xolal ñoom duñ fi nek di set mbiri fenen furul ci ne sunna yenente bi lañu manke sallallahu alayhi wasallam ndax xam gi nga xamantene mom lañu xam doole gi nga xamne mom la am xolal subhanallah jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhu wa arda li nga xamantene mom la wax fi ni nga xamne non la corriger ki nga xamantene keur yenente bi la bok sallallahu alayhi wasallam waye nak sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam mo upp doole doomu yenente bi sallallahu alayhi wasallam xolal subhanallah li nga xamantene tamit mom la yen mom la abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu fek domam bilal ibn abdullah murak rahimahullahu ta'ala wala radiyallahu anhuma mom moone bi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mom la abdullah ibn umar radiyallahu anhu mane yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena la tamna'u ima allah masajidallah bulante re jamu yalla jigen ni li nga xamantene mom moy jakkay yalla yi bi nga xamantene mom la ko wax bilal rahimahullahu dane wallahi la namna annahu wallahi danañ len ko tere parce que ñom ni ñi solo ligi jamono ji ni surtout ni nga xamne non lañuy solo ak parfumew di dem ci jakkay lolu baxul lolu motax dañ leen koy téré bimu waxé lolu mu diko saga nan ko maangi nan la yenente bi sallallahu alayhi wasallam mo wax nga ci tek baat dal diko reub diko saga ba nimu genné aduna waxatul ak mom waaw té domam la ngir rek ben wax waxna waxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu tek ci baat ne je pense que xolal subhanallah lolou mom moy li nga xamantene mom moy mom la sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum don doxale waye xolal ñun suñu xal ak nit ak wute ak xalu sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum nga xamne leg leg sax wax keneen moy ëpp doole ci ñun waxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam te xolal tamit hadith bi tamit dafa am leneen benen mbir mo xamantene mo am solo la bo xamantene def nako ci jange mom moy xam xam mo ëpp doole askan xam xam mo upp doole askan ndax jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala mom luñ doon deggmal ci manam wa keur yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñom ñoo ñew di fekk ci ko xamantene jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala nga xamantene sahaba yenente bi la sallallahu alayhi wasallam mu tok di jang ndax da len doon jangal ñom diine ginnaw bi tamit mo len jité té ñom ñoy wa keur yenente bi sallallahu alayhi wasallam an ndax lan ndax xam xam mo upp doole askan té loolu manam loolu nit loolu lo xamantene la ijma la bu borom xam xam yi rahmatullahi alayhim amé manam sa su nek dañuy jitt motax teranga bu ñuy wax loolu nan sharaf sharif yoy tamit manam la fek manam loolu manam sharif deret gi deug la waye nak kep ko xamantene da nga am teranga deret wu yal manam war nga yitte wo teranga xam xam waye duñu jital mukk teranga deret bi tek ko ci kaw teranga xam xam ndax bu boba dañuy mab diine bi subhanallah xolal jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala wa arda tay bu fekkonte ne dafa wax ne ki tek wa keur yenente bi la sallallahu alayhi wasallam duma ko waxe ni dina xol numay wax ak mom xol subhanallah kon lan moy xam waye daniko kula gën upp la karaw daan la def ni ndax lan ndax dafa préférer ñaka mab li nga xamne moy sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam lolou mom motax xol niki nonu kon manam kon tamit suñu hadith bi amna yeneen ni njariñ yo xamantene ay yeneen ni masala yo xamantene dañ ci aju bok na ci ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam mom mo gën ci lu yalla bindu te lolou manam bok manam danaka jarul ñu ci ñew waye dal ala kulli halin li nga xamantene tamit manam mom lañuy gis ci walu bo kon ay waxam ak ay jëfëm ñoo gën waxu keneen nit nonu ñoo gën jëf keneen ak ay xalaati keneen ak koku ku meuna donte ci keur yenente bi la bok sallallahu alayhi wasallam day li lol tamit day woné xam xam manam nimu gëné for askan li nga xamantene mom lañuy comme niñ ko waxé sam moy xolal subhanallah buñuy solo hadisi nga xol masalan nga dem ci sahih imam muslim rahimahullah masalan suy wax hadisi di hadisi mu jëlé ci abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma masalan da fay jëkke hadith yi nafi' solo ci mom tek ko ci kaw doga indi hadisi salim di doomu abdullah ibn umar solo ci mom radiyallahu ta'ala anil jami' te nafi' jamum la won bu mu ko rel salim doomum la di faqih bu mak bokku ci fuqaha as-sab'a jurom ñaari fuqaha yu mak ci madinatul munawwara ala sakin afdalu salatu wassalam ci ben wax ci jurom ci waxu borom xam xam rahmatullahi ci ne moy jurom ñaarelu borom xam xam bi rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a manam subhanallah and ak lolu yeb mais nafi' comme moko gënonu deugerle moko eppon xam xam nafi' lañuy jël wa riwaya mom lañuy jital ci kaw manam te andak manam ne ki mom moy jam bi mu gorel ke moy dom ji wa xolal subhanallah riwaya yi gëna deugar mom moy malik bu mu jele ci nafi mu jele ci ibnu umar radiyallahu anhuma andak ne malik amna mu jele ci imam az-zuhri bi imam wa jamono mu jëlé ci Salim mu jëlé ci Abdullah ibn Umar waye téréwul bu mal nafa mo gëna dëgël yoy yëpp day tek ci lané xam xam mo ëpp doole askan nit lool mom moy li nga xamantene mom lañuy jàngé kon ci suñu hadith bi ala kulli halin suñu hadith bi bari né ndariñ ala kulli halin daf ñuy jàngal selte ak laap gu mat sekk gi nga xamantene mom la sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam amé mom la sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum amé won nga xamné yalla rek ka saxon ci seen xol ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam yalla ñu yalla laabal ñun tamit ci barké té manam buntu bi ak hadith yi ñu ci jàng yalla ñu yalla laabal yalla ñu yalla raxas comme ni nga xamne nit ki bu sango farata nonu la koy setale ci janaba bi mu amé won yalla ñu yalla setal tamit ci lepp lo xamantene ak kéfer la ak musiba la ak bakkar la lepp lo xamantene febar la mo xam febaru yaram la wala febaru xol la wala febaru jikko la wala febaru ruh la yalla nañ ci yalla setal bañu set ci wécc ba nga xamantene dañ koy mëna deggmal and ak xol bo xamantene xol bu sel la yalla nañ yalla boole ci ñinga xamantene kon bu boba dañu daal mëna set wécc mëna umul leena ubbil ay buntam nga xamantene dañuy mëna bok ci ñinga xamne ñom ñoy al muqarrabun ni nga xamne ñom ñoy ñiko jégué deug deug ñi jégué di top sunna sayyidul mursalin wa sayyidul muqarrabin salawatu rabbi wa salamuhu alayhi ila yawmiddin wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin way borom amangi jamu jamangi way borom amangi jamu jamangi way borom yalla def lo kenu luy te muy tok di la weta di la santak di la jamu jef nga nga ne lañu nar kon tawat bay tok di ko joytu buñ ko lambato daj ñeerin ya salam ya mangi way borom yalla dafa dul teggil nak ñuy tok di la xarte rondom yey bagam tay ri me di ba ñu du ci slo karay ba tak lebetel ba di la tumal jegal ñu lolu salam fitna la xoy bo mi jaxle del sidi joy nga di bax daiman mote ñu ni janjal jere jef ya di del si way bay salam jamangi jamu jamangi way baram rejuna tu biru bi taylu ma warla sukuna las gombanu na di la balu yalla yawmi amal sama sukuna talla layla khoya salam ya mangi jamu jamangi way borom yalla setluna fettam tal xamna lima wessu ñu du yew lepp man la nax lepp ñaawna su fa sax mbax jaara tul dal ngal man kon yeramal jambu tute bi ya salam ya mangi jamu jamangi way borom ëpp nga jaam yaakaar la yow nga di leenal ku la ñaan war na jaam bañaan na boroomam nekku loo kuy tan xamuluy woote salaam jaamangi jaamu jaamangi way boroomam yàlla may ngay may yuuray lu jeetu ñu woola may it jóppiiw lu jeetu ñu ñaan la cant yaa ngi ñeel la yàlla lépp ya yow nga ولك الحمد يا رحمن رحيم يا مانغي جامو جامانغي واي برام يالا سكن نورتو سبال لا الله اكبر جلزات الخصفات والجمات ورغي لب غاي بروم بلا نخه نيما سجل رانغال ماي ماي يا سلام يا مانغي جامو جامانغي واي برام يالا سمران yow bayrangé ko marangal delo la ngay ajran sujudalak yamarangal yamarangal Allahu akbar salam yamange jamu jamange way borom yalla bu la nexe jegal ma togni ma ki tawa bu la nexe jegal ma togni ci yoni matadi fi la yam fi man yow kamal nga doya dit man la bul ma baye salam yamange jamu kay baaw tim lak sal nga def ma may gën ci gaña wala neexé ganna ba may nga ma bax ya sama doom gën ma fuf ba gën ma ci jam ya ma ngi ta bu jama ngay way borom yalla bo lu ñewam teewul rahman fu nu jëm waaw xaju lo fen ci ñun ti jil ñu sayal di ñu ommat ñu naan kondum bacandam ya ñuko denkum wañe ko dasadi la jam jam ngi jam jam ngay way borom imam musa gayne na limay xam ko xam bu wer li ci man la suma baxul bur yalla aw ma feneen xawma na way xam nga yow na nga may def jam ngi tay bu toñi notuli mu jam jam ngi jam jam ngay way borom teri moy ndal benu gaf gi ñu xaslo sekatal ñu ñuy soobu ci xetu jaax nga di ar tay musal li ballu di balle jaru jef jar jefal te jaajef salam jam ngi jaamu jaam ngay way borom yalla sori wo laqo say jaam ndek yaangi ne wagnit jakar ak yow deug gaangi li fi di neñi ne dinna ni ko nandul dina neenal dundam ge xagn ko salam jaam ngi jaamu jaam ngay way borom man ni may xam ko xam bu wer li ci man la waaw suma baaxul bur yalla aw ma fañe xawma na waye xam nga yow na nga may def jaam ngi tay bu toñi notul ni mu jaam jaam ngi jaam jaam ngay way borom imam musa gayne na tarangi may sabbal bek leen deug re la ca def mbam mu lan la cey yeur manem ni dafa jitu meram fi ñun nañu selal te di magal andak torox di jaam jaam ngi jaam ban bek leen deug re na la ca def mbam mu lan la ci yeur ma leen ya dafa jitu meram fi ñun nañu selal te di magal andak torox lu di jaam jaam ngi jaam jaam ngay way borom maliken manul yaay manal say jaam bu no sobe ñu man nas ko mbanu fenn di joyitu bu fi yaakar mawla na ma tok fenen di joyetu de jamu jamu ngi jamu jamu ngay way borom yow lo xeyek xol bi lepp ngi jëm jaag so feyek domi ñepp ngi yalla soxla yek a joyek waré fi ma watay lepp ngogu te aw ma lul yow salam jamu ngi jamu jamu ngay way borom yalla yi lepp ñepp yow borom fumu man do la daj dal ci dundam teye ci teyam lamb daj nem yon jox amul kula daj dal kula way way na buru nangul ñu salam jaam ngi jaam jaam ngay way borom yalla bëgg la soppu la taqo di safo la bu ko am am lu gën boole fi jam am bëgg na sopp na la yalla waye nga may ñu sa jofel daw ci ñun ñu saf la salam jam ngi jam jam ngay way borom man ni ma jël fat ci xol ye may seen soppe du ci man lepp yow la yalla ci ma soppe bole mak ñom ñuy doon sey ngeen ji soppe wacce mak ñom firdaw se daru salam jam ngi yen sen jofel do teewul te sen yene reyna sopp dalil yene ci kun fa yakunu adina akhirat fi yow ya salam jama ngi jamu jama ngi way ba ani bur ngi sant leen ma jama ngi jamu jama ngi way ba ani bur ngi sant leen ma jama ngi jamu jama ngi way ba wahidul moy qahar jawel ni melom ya delu na rot su jotal yalla salam jama ngi jamu jama ngi way ba man ma ngi delo mbattum lan da l'islam ya allah bien soumiha sang biñu nandal jara mañal na muhammad sang baba yu zainab kal som jama ngi jamu jama ngi way baraba kon julli ya allah xewali yalla ko dotti bile yonen fe dulu geje de sami diko dotti li njabot gi ak andalom ya diko dotti li xetam badar salam jama ngi jamu jama ngi way baraba ñu bëgg yonen sang baba yu zainab kal som